tomorrow. Where are you going? Do you have some room for me? Night is falling and the dawn is calling. I'll have a new day if she'll have me. Hey, tomorrow, I can't show you nothing. You've seen it all pass by your door. So many times I said I've been changing, then stepped into patterns of what's happened before. 'Cause I've been wasted and I've overtasted all the things that life gave to me. And I've been trusted, abused and busted. And I've been taken by those close to me. Hey, tomorrow, you've gotta believe that I'm through wasting what's left of me. Night is falling and the dawn is calling. I'll have a new day if she'll have me. 'Cause I've been wasted and I've overtasted all the things that life gave to me. And I've been trusted, abused and busted. And I've been taken by those close to me. Hey, tomorrow, where are you going? Do you have some room for me? Night is falling and the dawn is calling. She'll have me. I'll have a new day if she'll have me. De stem van Jim Croce. Een nummer heet Hey Tomorrow. Overmorgen gesproken moet je nog een klein uurtje mee wachten. Maar dat kleine uurtje wordt natuurlijk op een prima wijze gevuld met dit programma. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Vanavond weer van alles te bieden. Natuurlijk naast heel veel muziek, waarvan Jim Croce het spits of beet, om het maar zo te zeggen. Gaan we straks praten, dat wil zeggen Herman de Bruin, die gaat dat doen met Jos van Veen. Dat is een meneer uit de economische wereld, zullen we maar zeggen. Maar hij schrijft ook boeken. En zijn laatste boek, of zijn één na laatste, nou, dat horen we zo meteen wel, over bullshit management. Dat was een bestseller. Dus reden te meer om dan maar eens te gaan praten met Jos van Veen. Je hoort hem straks. Onze maandagse columnist Giel van Strien is ook weer van de partij Actueel als altijd. Want hij gaat het hebben over de burgemeesters in crisistijd. En dat is de tijd waar we middenin zitten, zoals je wel weet. En de burgemeesters die vervullen daarin ook een rol. Nou, meer zeg ik er niet over, want daar hebben we Giel voor. En dan nog weer wat verderop in het programma. Dat heeft wel weer een beetje met de coronatoestanden te maken. Want zoals je weet, musea en theaters enzovoort, die zijn vanwege die coronatijd dicht. Helaas, mag ik wel zeggen. Het is niet anders, maar toch zijn ze op het moment heel populair. Hoe zit dat dan? Je kunt er niet naartoe en toch zijn ze populair. Dat gaan we straks uitleggen. Dat zal zo rond 11:45 zijn. Ik zei het al, veel muziek. Jim Croce begon. Level 42 is niet nummer 42, maar nummer 2. I've been making moves in chains, wrapped around my hollow heart. The thought of you remains. I can't replace your face no matter how I try. And in the night I cry from wanting you. You know I thought I could not lose. America was calling me. You said between the life of love or visions that will fade. Now the choice is made. I am so lonely. Can you feel me reaching out to you? I'm so lonely. Are you lonely too? I will give anything me if you can. I remember better days, but now I understand. And by happiness, love is not for sale. The night is turning pale and I'm needing you. I've tried to talk the time away. Empty ears aren't listening to one word I say. Became a big machine out of control. Here inside my soul, I am so lonely. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. There's no way to say forever. May not realize your dreams. Love sometimes is like the blowing wind. It can take us to wherever, sending us on silent wings. But I'm broken. Ja, het is maar wat met Gloria Estefan. We zeiden wel eens, ze zingt alsof ze met haar vingers tussen de deur zit. Inmiddels bij mij aangeschoven Herman de Bruin. Herman, goedenavond ook. Wie heb je meegenomen of wie heb je als gast? En waar gaan we het over hebben? In de studio heb ik als gast Jos Verveen. Hij is bestseller-auteur, bedrijfskundige en sociaal ondernemer. Althans, ik denk dat hij dat zelf zegt. Jos, welkom. Dankjewel. Ja. Ben je bedrijfsdeskundige? Kijk, om eerlijk te zijn, het eerste boek wat ik geschreven heb was 8 jaar geleden. Dat heette Bullshit Management. En dat ging, ik had vrij lang als bedrijfskundige dus gewerkt. Opleiding gedaan hier in Rotterdam, hier om de hoek. En een jaartje of 10, 15 als consultant actief geweest. En toen heb ik me pak aan de wil gehangen. En mijn geloof in dat beroep was een beetje weg. En toen heb ik me een jaar vrijgesteld. En toen ben ik bullshit management gaan schrijven. Dus ik heb eerst onderzoek gedaan eigenlijk naar het waarheidsgehalte. Het wetenschappelijke gehalte van allerlei bedrijfskundige theorieën. Ja, maar vanuit je ervaring die je had? Gewoon het begon te knagen. Ik begon twijfels te hebben. Het is natuurlijk een enorme industrie met enorme uurtarieven. Het is een hele branche geworden met opleidingen, met consultants, met universiteiten. Ja. En het gaat echt om, we hebben gewoon tekort aan vakmensen en overschot aan consultants en managers, zeg ik wel eens. En dus ik ben op zoek gegaan naar het waarheidsgehalte. Dus ja, officieel ben ik afgestudeerd bedrijfskundige. Maar ik moet er ook eerlijk bij zetten, het waarheidsgehalte van al die theorieën was, mijn conclusie was 0,0. Ik heb bewijs niet kunnen vinden. Het was er gewoon niet. Nee, bewijs tot? Dat bedrijfskundige modellen en theorieën werken. Ja, dus mijn conclusie was, gebruik dus je gezond verstand. Dat kunnen we net zo goed afschaffen. Kan je net zo goed afschaffen, je gezond verstand gebruiken. Hiërarchie is prima. Maar de manier waarop je een bedrijf runt, daar is geen. Ik heb geen enkele theorie gevonden. Nee, maar iemand moet het toch voor het zeggen hebben. Zeker, dus hiërarchie is hartstikke goed. Kan beter een chef van een werkplaats hebben die verstand van auto's heeft. En misschien af en toe een beetje raar doet als leidinggevende. als je een inhoudelijke vraag hebt, weet hij het antwoord. Dan dat je een beroepsmanager hebt. Want die zegt, ga maar lekker brainstormen met z'n allen. Ik weet ook niet. Ja, daar heb je gewoon niet zoveel aan. Nee, daar heb je niet zoveel aan. Nee, maar dat boek is inderdaad verschenen. Ja. Maar je was bedrijfskundige, dus je had geen ervaring met boeken schrijven. Nee, het was het eerste boek. Hoe kom je daar opeens? Klopt, ik had helemaal geen ervaring met schrijven. Dat klopt inderdaad. Maar misschien als jongetje op school al graag schrijfvaardig? Nou, eigenlijk ook niet. Ik ben ook niet een beroepsschrijver in de zin dat ik dat ik dan een onderwerp pak en daar wil ik per se over schrijven. Ik moet wel echt een onderwerp hebben waarvan ik me dan kwaad over maak. Of me grote zorgen over maken. En schrijven kan een manier zijn om iets onder de aandacht te brengen. Dus als je je onder aandacht wil brengen, dat al die theorieën en die consultants en al die managementboeken, dat je er eigenlijk gewoon helemaal niks aan hebt. Hoe kan je dat best onder aandacht brengen? Door een managementboek te schrijven. En dan maakte ik de grap altijd. Maar wel met een andere insteek. Ja, ik zei altijd, mijn grap was altijd, dit is het enige, dat ene boek dat al die andere boeken overbodig maakt. Nou. Dus dat scheelt je weer een hoop geld. Maar ik kan me ook maatschappelijk druk maken over iets anders. En dan ga ik daarin ondernemen. Ja. En dan, maar dan ga je ook onderzoek plegen dat je met feiten komt en niet alleen met aannames. Zeker, ik vind dat wel belangrijk. Je moet niet zomaar wat roepen. Je mag best stevig stelling nemen. Maar ik ben wel altijd van eerst goed kijken hoe het echt in elkaar zit. Ja. Dat vind ik wel belangrijk. En dat gebeurt te weinig? Vind ik wel. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar politieke besluitvorming. Hoe ook op gemeentelijk niveau dingen worden gedaan. Besluiten die genomen worden, denk ik wel eens van, er zit wel echt een gat tussen de wetenschap en de politieke besluitvorming. Zou wel veel meer gewoon naar de feiten gekeken kunnen worden. Want het boek wat je nu hebt geschreven, dat gaat over de politiek, hè? Dat echt anders moet. Ja, en wat ik daar eigenlijk heel erg vind, is dan een van de dingen die ik gezien heb, is, kijk, op zich vinden mensen het helemaal, kijk, de titel is toch gekscherend, baantjesjagers, leugenaars, zakkenvullers, maar op zich is het helemaal niet erg om geld te verdienen. Het is ook helemaal niet erg om carrière te maken. Dat wordt de politici ook niet kwalijk genomen. Maar wat het probleem is, ze doen gewoon hun werk niet. En een van de redenen waarom ze hun werk niet doen is dan de partijpolitiek. Dat ze onder druk gezet worden op een bepaalde manier te stemmen. Maar wat ik ook heb gezien is dat ze, want ik heb alle cv's geanalyseerd van Tweede Kamerleden en ook in de gemeenteraad. En wat je ziet is dat ze gewoon bar weinig verstand van zaken hebben op de onderwerpen waar ze wel over meepraten en besluiten. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg. Ja. Je ziet het ook bij ministers en wethouders van onderwijs. Ja, er worden gewoon wethouders benoemd op onderwijs die gewoon werkelijk nul ervaring hebben op dat thema. En dan denk ik, hoe kan dat? misstanden in de gaten houden en daarover berichten en proberen te veranderen. Dat is in ieder geval een uitgangspunt. Zeker. Als de mensen die boeken willen hebben, als ze daar geïnteresseerd in zijn, denk je, nou, daar wil ik wel eens iets over weten. Hoe kunnen ze ze bestellen? Gewoon bij de boekhandel? Ja, Bullshit Management is een paar jaar geleden een deel 2 uitgekomen. Dat is zeg maar een uitgebreide editie. Er zit deel 1 in. Dus dat is gewoon een special edition. Dat is gewoon, als mensen googlen bij Bol en bij Bol.com of andere boekhandels. En Baantjesjagers, Leugenaars, Zakkenvullers in wezen ook eigenlijk bij alle boekhandels, maar ook bij de uitgever Stichting Douane. Jos Verveen, dank voor het gesprek. Je me perds dans les rues, c'est le désert. La neige est là dehors, il paraît que c'est l'hiver. Sous leurs planches de bois, les maisons penchent, s'emplissent sous le poids de leurs robes blanches. Je me noie dans un verre d'eau à chaque fois que je cherche à me cacher près de chez toi. Quand la cheminée chante au-dessus des toits, je sais que je suis chiante, ça me ramène à toi. Je prends l'eau à chaque pas. Dès que je sors de mon lit, du chocolat chaud au cinéma, je fais que des conneries. Qui me ramène à toi. Qui me ramène à toi. Uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I've been to the lowest places, down to where the darkness chases away every shimmering light. Wishes that were all in vain, written on paper planes. Never made their way into the endless sky. The only heart lost is the one that won't try. The bird in the cage is the one that won't fly. I am here and I testify. That's where dreams go to die. That's where dreams. Thank you.

is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. De burgemeester van Amersfoort vond het een slecht idee, de invoering van de avondklok. Het is niet passend op dit moment. Hij sprak deze woorden niet voor een paar man en een paardenkop in zijn gemeenteraad, maar als enige gast van de zondagavonduitzending van Nieuwsuur. Ik ken Lucas Bolsius nog van zijn tijd als wethouder in Rotterdam. Een aardige vent, maar dit was toch ook het bewijs dat langdurig verblijf op de Veluwe niet per se goed voor je is. Bolsius is een van de 350 burgemeesters in Nederland. Geen van hen is door de bevolking gekozen. Maar de afwezigheid van deze legitimiteit weerhoudt burgemeesters er niet van om zich tegen democratisch te nemen besluiten van de regering en Tweede Kamer te verzetten. Wat bezielt de eerste burger van een provinciestad om in een solo-actie het beleid van de nationale regering te ondermijnen? En namens wie spreekt een politicus die door niemand gekozen is? Maar vooral, wat maakt een avondklok in Amersfoort eigenlijk uit? De kans dat je het verschil merkt lijkt me erg klein. Je kon er ook voor de coronatijd 's avonds een kanon afschieten. De laatste gebeurtenis van belang was het verijdelen van de diefstal van de Amersfoortse kei door de Oeteldonkse carnavalvierders, die meende dat het woord kei tot het culturele erfgoed van het voormalige hertogdom beneden de rivieren behoort. Misschien vreesde Bolsius voor zijn eigen zendtijd op de nationale televisie. Ten onrechte, want gasten van talkshows worden vrijgesteld van de avondklok. Want het individuele verzet van burgemeesters tegen regeringsplannen moet natuurlijk optimaal gefaciliteerd blijven worden. Burgemeester Jos Hessels van Echt Susteren en René Verhulst van Ede gingen nog een stap verder. Zij willen de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart uitstellen. Uiteraard allebei naar verschillende data in de zomer en herfst. Burgemeester Verhulst baseert zijn verzoek op argumenten van Maurice de Hond. Die denkt dat de uitslag van de verkiezingen nu wel eens anders zou kunnen zijn dan bij een normale stembusgang. Alsof er ooit een verkiezingsuitslag is geweest die niet anders was dan Maurice de Hond had verwacht. Burgemeester Verhulst baseert zijn verzoek op argumenten van Maurice de Hond. Die denkt dat de uitslag van de verkiezingen nu wel eens anders zou kunnen zijn dan bij een normale stembusgang. Alsof er ooit een verkiezingsuitslag is geweest die niet anders was dan Maurice de Hond had verwacht. Burgemeester Verhulst noemt het krankzinnig dat we in maart een massa-evenement organiseren. Het is maar hoe je als benoemd bewindspersoon naar een wettelijk vastgelegd democratisch proces kijkt. En als de burgemeester van Echt Susteren ergens tegen is, dan kan Rutte wel inpakken. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 brachten zo'n 20.000 inwoners in deze gemeente hun stem uit. De 70-plussers mogen nu per brief stemmen. Dus we houden 18.000 stemmen over. Verdeeld over 3 stemdagen. Dat is 6.000 per dag. Verdeel dat nu eens over 14 stembureaus. Dan dat zijn dat er ongeveer 400 per dag per stembureau. En dat delen door de 13,5 uur dat deze open zijn. Dan heb je voor iedere kiezer in Echt Susteren 2 minuten doorlooptijd. Als je dat nu goed organiseert, waardoor meerdere kiezers tegelijkertijd in het stemlokaal kunnen verblijven en met gescheiden in- en uitgangen, dan moet dat toch geen enkel probleem zijn. En laat voor die organisatie nou net de burgemeester verantwoordelijk zijn. De burgemeester van ons dorp is in de stad geweest. Zijn jongste broer, die koopman is, gaf daar een bruiloftsfeest. Hij keek daar ginds zijn ogen uit aan die moderne pracht. En onlangs werd bij hem zowaar een badkuiptas gebracht. Het hele dorp heeft het gezien en elk had pret voor 10. En de smid zei tot den bakker en de slager tot de meid. Wat je al niet kunt beleven met die nieuwe wetsigheid. En de meid zei tot den slager en de bakker tot den smid. Ja, dan kun je nog eens lachen als je in zo'n badkuip zit. De burgemeester at en sliep in een beroemd hotel. met stromend water uit een kraan en elektrieke schaal. Maar aan het einde van de gang was een speciaal vertrek, waarin een echte badkuip stond, dat was zijn liefste plek. Sindsdien heeft hij geen rust gehad, tot hij zo'n ding bezat. En de smid zei tot den bakker, en de slager tot de meid, wat je al niet kunt beleven met die nieuwe wetsigheid. En de meid zei tot den slager, en de bakker tot den smid, ja dan kun je nog eens lachen als je in zo'n badkuip zit. Hij zit nu elke zaterdag in deze rariteit. De dominee hield reeds een preek omtrent losbandigheid. En in het dorp zegt menigeen, het is zonde van het geld. Maar de notaris heeft naar het schijnt er ook al een besteld. En de beschaving snelt maar voort, zelfs hier in Dreupeloord. En de smid zei tot den bakker, en de slager tot de meid, wat je al niet kunt beleven met die nieuwe wetsigheid. En de meid zei tot den slager, en de bakker tot den smid, ja dan kun je nog eens lachen als je in zo'n... Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. If life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everybody knows you just need a friend. Please, please, please, go down on your knees. Carry on, carry on. It is full of doubt, you can't figure it out. Carry on, carry on. Between the time it takes, make all those mistakes. Carry on, carry on. It don't matter what you say or do, it just seems to work out if you want it to. Cut out all the slack, take it off your back. Prima natuurlijk en onmiskenbaar de stem van J.J. Cale en de muziek van J.J. Cale. En daarvoor, om maar volledig te zijn, hadden we Heinz Polzer, beter bekend als Dr. Anders P., met zijn verhaal over de burgemeester. En weer daarvoor hadden we Giel van Strien met zijn verhaal over de burgemeester. En zometeen dan gaan we het hebben over heel wat anders. Want in onze moeilijke tijd, de coronatijd, heb je geen toegang tot musea en theaters. Ja, niet alleen dat, maar nog wel meer niet. Dus we missen een hoop. Maar vooral die theaters en de musea, die zijn op het ogenblik ongelooflijk populair. Dat is natuurlijk heel merkwaardig. Hoe kan dat dan? Daar gaan we het zo meteen over hebben, samen met Herman de Bruin. Hij gaat als het ware met zijn stem de lucht in. En wie er nog meer de lucht in gaan, dat zijn de Seagulls. Want die horen we eerst. Water and sand and the horizon beyond my view. Alone I stand here in silence, it's calling you. There is a reason to be here and cry. I know the ocean will understand why I'm feeling the way I do. Een beetje Nederlands trots in bange dagen, de groep Kajak, te meten Seagull. En een beetje andere Nederlands trots, dat is Herman de Bruin, zit hier weer naast mij. Herman, waar gaan we het over hebben? Er is veel enthousiasme voor museum en theater. Hendrik Beerda is in de uitzending namens de Hendrik Beerda Brand Consultancy. Meneer Beerda, welkom. Dank u wel. Een enthousiasme voor museum en theater in coronatijd. U bent daarvan op de hoogte. Hoe zit dat precies? Ja, er wordt al jarenlang wordt er uitgebreid onderzoek gedaan in de cultuursector naar de tevredenheid van de bezoekers. Mm-hmm. Dus dat wordt al 10 jaar lang continu gemonitord. En natuurlijk heeft dat een tijdje stilgelegen in 2020. En natuurlijk ligt dat onderzoek nu ook weer stil in 2021. Yeah. Maar in de periode daartussen gebeurde er iets bijzonders. Dus in die periode tussen de eerste en de tweede lockdown was het opeens zo dat de cijfers enorm omhoog schoten. Mm-hmm. En wat is de oorzaak daarvan, denkt u? Nou ja, dat zie je heel erg duidelijk uit de cijfers. Dat de cultuurbezoekers bij musea en theaters zijn geweest, ongelooflijk enthousiast zijn. Dus dat ze uiteindelijk, ja, dat ze weer mochten. Mm-hmm. En wat ze dan meemaakten, dat ze daar ontzettend enthousiast over waren. Ja, u onderzoekt dat al heel wat jaren. En in 10 jaar is dit de hoogste waardering geworden. Worden musea en theaters daar blij van? Nou ja, in deze tijd word je als museum of theater word je sowieso niet blij. Nee. Het is allemaal relatief natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk fijn. Het is fijn, want als je kijkt hoe moeilijk musea en theaters het nu hebben. dat op dit moment, als je kijkt naar theaters, dat is echt verschrikkelijk. Voor één voorstelling hoeveel er moet worden gedaan. Dat zo vaak dat weer een voorstelling doorgeschoven wordt, ja, omdat die niet door mag gaan. En dan weer minder mensen die in een zaal mogen zitten. Dus in zo'n periode dat het water en aan de lippen staat, dat het ontzettend hard werken is en weinig bezoekers oplevert, is het altijd fijn natuurlijk om dan van de weinige bezoekers die ze binnenkrijgen wel te horen dat ze laaiend enthousiast zijn. Nee, en een 8,5 als rapportcijfer zegt natuurlijk ook wel iets. Dan zit je boven in de regionen eigenlijk. Exact, ja. De meeste mensen die naar school zijn geweest of degene die op school zitten, die zijn met een 8,5 wel tevreden volgens mij. Ja, en dat zijn de theaters en musea ook wel, denk ik. Hoeveel respondenten had u eigenlijk? Hoeveel mensen hebben de enquête ingevuld? Nou, over de hele periode van die 10 jaar gaat het over ruim 340.000 bezoekers in 2020. Dus voor de periode dat dan de musea en theaters open waren, ging het om 41.000 respondenten. Dus dat zijn heel veel mensen die toch een waardering geven. Exact. Ja. Dus het is zeker niet zo dat het een klein clubje is van freaks of zoiets. Het is een heel breed gemeten iets met heel veel mensen. Dus, ja. Dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen die dit horen, zeggen, ik heb nog nooit van zo'n onderzoek gehoord. Hoe kan ik daar aan meedoen dan? Nou, dan moet je in ieder geval naar een museum of een theater gaan. Ja, nee, dat is duidelijk. Dus we moeten nog even wachten tot die lockdown voorbij is. Ja. En bij musea en theaters wordt veel aan onderzoek gedaan. Dus op het moment dat ze naar een museum of theater toe gaan, dan worden ze wel eens een keer mee verrast. Maar krijgen ze dan een formulier of zo? Of is dat per theater en musea verschillend? Dat is in ieder geval niet tijdens het museumbezoek, maar dat is achteraf. Dus dat men netjes een mailtje krijgt als ze daar behoefte aan hebben. En dan kunnen ze het thuis invullen. En heel veel theaters doen daaraan mee om te weten hoe het rapportcijfer is. Exact. Ja, dat is duidelijk. Goed. Nou, dat is mooi om dat mee te maken. En u blijft dat ook doen? Ja. Voorlopig. Als mensen daar wat meer over willen weten of nader op dat onderzoek in willen gaan, ik neem aan dat er iets op de website staat. Ja, mijn naam is Hendrik Beerda. Dus de website is hendrikbeerda.nl. Dat is duidelijk. Dan kunnen mensen zelf kijken hoe dat is. Maar gewoon weer straks naar een museum gaan en festivals en theaters bezoeken. Dat is natuurlijk het allerbeste wat dat betreft. Wat u betreft ook, denk ik, hè? Absoluut. Ja. Helemaal mee eens. Laten we maar zorgen dat weer zo snel mogelijk gebeurt. Maar ja, we kunnen er zelf weinig aan doen. We moeten afwachten hoe het gaat. In ieder geval hebt u gezorgd dat de theaters en musea tevreden zijn over de bezoekersaantallen en over de tevredenheid van het bezoek. Ik dank u wel voor het gesprek, Hendrik Beerda. En ik wens u veel succes, sterkte met alles wat u doet. Dank u wel. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Ik zou maar niet al te veel in die ogen kijken dan, toch? Ik kijk naar wat anders. Ik kijk naar de klok en zie dat deze aflevering van De Late Avond alweer bijna helemaal klaar is. Geen probleem natuurlijk, want morgenavond dan is er een nieuwe aflevering. Maar dan zit Bert de Wolf achter de microfoon. Een aanmerkelijke vooruitgang, zullen we maar zeggen. Ik wens je een rustige nacht. Hou je koest, je mag toch de deur niet uit. Dus wat maakt het uit, zou ik zeggen. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Doei. Eyes. I see there's something burning inside. hard love in someone else too many times. But I hope you know I mean it. When I tell you you're the one that was on my mind. Oh, when it's said, when it's done, yeah, I will never let you know. I'm ashamed of what I've done, yeah, when I look at you in your eyes. Inside you, oh, inside you, you always try to hide.